आइए ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आं सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग का अध्ययन करने के बाद चौथे अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ी पूर्व भूमिका में जाने से पहले एक मन की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो संस्कृत के क्लास में भी मैंने अभी अभी किया था और गीता के हमारे साध्यायों के साथ भी शेयर करूँगा कि ये जो हमारे राष्ट्र में जो नया डेवलपमेंट हुआ है, मोदी जी की सरकार वापस आ रही है, वो पॉलिटिकली तो उसकी जो अहमियत है राजकीय दृष्टि से तो है ही, लेकिन यदि ये इलेक्शन की वोटिंग पैटर्न और इसको यदि हम फॉलो करेंगे, मैं यहाँ कोई राजकारण की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे काम की बात कर रहा हूँ कि यदि ये वोटिंग पैटर्न को यदि हम ऑब्जर्व करें तो एक बात जो सामने खुलकर आ रही है जिसकी हमें बड़ी खुशी है वो है, मैं अपने मेरे मन के भाव शेयर कर रहा हूँ, कि अभी तक हमारे राष्ट्र में ये जो सुडो सेक्युलरिज्म का जो जो हवा चली थी और हमारे सनातन धर्म के बारे में या तो अध्यात्म के बारे में यदि आप कोई विचार प्रकट करो या तो अपने आप को सनातनी बताओ तो दैट वाज कंसीडर्ड टू बी समथिंग यू नो नॉन इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट पीपल डोंट गेट इनटू ऑल दिस. ये जो पूरा जो माहौल था वो माहौल अभी बदला है और ये जो एक नया नई विचारधारा जो उभर रही है हमें सनातनियों को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वी बिलीव इन सर्वस्य सुखिनो बंतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्या. हमें किसी को तकलीफ देने में या तो किसी का बुरा सोचने में भी इंटरेस्ट नहीं है लेकिन हमारी जो शख्सियत है हमारी जो विचारधारा है ऋषि मुनियों ने जो हमें ये जो बड़ा वारसा दिया है इसके प्रति तो हमारे मन में गर्व होना चाहिए इसके प्रति हमारे मन में फक्र होना चाहिए. और आज ये जो नया वातावरण हमारे सामने खुलकर आ रहा है उसमें हमें जो वैचारिक स्वातंत्र की अभिव्यक्ति की खुल के अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता जो मिल रही है उसकी खुशी मैं आप लोगों के सामने जता रहा हूँ और इसलिए खास मैं ये लिबास धारण करके आया हूँ टू एक्सप्रेस माय जॉय टू एक्सप्रेस माय प्लेजर कि यस हमारी जो परंपरागत ऋषि मुनियों की जो विचारधारा है इस विचारधारा को व्यक्त करने की खुले मन से व्यक्त करने की जो हमें सुविधा मिल रही है या तो जो वातावरण भी जो बन रहा है उसकी खुशी में जताते हुए अब सबको मुबारकबाद देता हूँ. लेट अस एंजॉय दिस फ्रीडम. आइए आजी ओके लेट्स कम बैक टू द सब्जेक्ट. भगवद गीता के पहले अध्याय में थोड़ा पूर्वापर संबंध जोड़कर आगे बढ़ेंगे कि संसार के जो प्रॉब्लम्स है जो अर्जुन के द्वारा व्यक्त किए गए हैं उसकी चर्चा हुई. भगवान व्यास ने भगवद गीता के पहले अध्याय में इनको हमारे सामने बहुत भलीभांति उजागर किया और संसार में जो प्रॉब्लम्स हमें सताते हैं उनमें मुख्यतः राग शोक और मोह ये तीनों की वजह से हम परेशान होते हैं. राग यानी बाहरी परिबल जो हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं इसके ऊपर हमारा डिपेंडेंट रहना यानी आवर इमोशनल डिपेंडेंस लेट अस पुट इट दिस वे आवर इमोशनल डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स बाहरी जो भी परिबल हैं उसके ऊपर हम इमोशनली जुड़ते हैं अपने आप को और उसकी वजह से राग या तो द्वेष भी पैदा होता है. इसे राग कहते हैं द्वेष राग की अदर साइड ऑफ दैट कॉइन. शोक का अर्थ यह है कि ये इमोशनल डिपेंडेंस की वजह से मन में जो ग्लानि होती है द ग्रीफ द सोरो दैट वी फील उसको हम शोक कहते हैं. और तीसरा प्रॉब्लम जो है वह है मोह. वो मोह यानी कि जब भी हमारा मन ये इमोशनल डिपेंडेंस से ग्रथित हो जाता है और जब भी हमारे मन में ये सौरव यानी कि शोक आता है तो हम सही तरीके से सोच नहीं पाते हैं. यू कैन नॉट थिंक प्रॉपरली और इसकी वजह से हमारी विवेक बुद्धि जो है वो विवेक बुद्धि कुंठित हो जाती है. वी आर अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट द थिंग्स प्रॉपरली और ये जो इनडिस्क्रिमिनेशन है, ये जो डिल्यूजन है, इसको कहते हैं मोह। यानी संसार में तीन फैक्टर्स से हम ग्रथित हैं, राग, शोक और मोह। और ये तीनों को प्रथम अध्याय में अर्जुन के द्वारा भलीभांति उजागर किया गया था। युद्ध के मैदान में अर्जुन को जब ये प्रॉब्लम सता रहे थे, और अर्जुन पहले तो अपनी ही लॉजिक भगवान को बताते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की या तो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, और अर्जुन ने तो वहां तक कह दिया कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। सिद्धंती मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोम हर्षस्य जायते गांडीव संस्रते अस्तात् त्वक्चैव न परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति वच मे मन। अर्जुन ने अपने हिसाब से अपनी मनस्थिति को कृष्ण के सामने रख दी, एंड ही एक्सप्रेस्ड हिज हेल्पलेसनेस। गांडीव धनुष को रथ के पीछे रख कर अर्जुन हतप्रभ बनकर बैठ गए। लेकिन अर्जुन, क्योंकि ही वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन, सक्षम व्यक्तित्व था और शास्त्रों का अभ्यास किया हुआ था, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो खुद निकाल रहे थे उसमें से बाहर निकलने का, क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, उन्होंने भगवान की शरण ली। दूसरे अध्याय में कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता यच्छ्रेय स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादी माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान की शरण ले ली उन्होंने। यही हमें भी करना है कि जीवन में जभी जभी कोई भी प्रॉब्लम हमें सताए तो हम परमात्मा की शरण ले, तो भगवान हमारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। भगवद गीता में कृष्ण के दो रूप दिखाई देते हैं, एक अर्जुन के साथ मित्र भाव से, सारथी के भाव से जुड़े हुए हैं, और कहीं कहीं वो अपना परमात्मा का स्वरूप ऐश्वर्य भी दिखाते हैं। और ये दोनों प्रवाह जो है उसको यदि हम ठीक से समझ कर चलेंगे तो भगवद गीता समझने में आसानी होगी। हालांकि यदि हम ठीक तरीके से देखें तो कृष्ण का रोल यहाँ गुरु का है, क्योंकि अर्जुन ने परमात्मा का शिष्यत्व धारण किया है। अर्जुन ने परमात्मा के साथ कहा है कि शिष्यस्ते हम शादी मम त्वम प्रपन्न, मुझे शिष्य के हिसाब से मुझे उपदेश दीजिए, क्या मेरे श्रेय में है। लेकिन भगवान ने फॉर्मली अपने आप को गुरु नहीं कहा है, ये उनका बड़प्पन है परमात्मा का। हालांकि पूरा रोल उन्होंने जो निभाया है उसके एनालिसिस करेंगे तो एक शिष्य को जैसे प्रेम से समझा कर करुणा के साथ जो बात करनी चाहिए अर्जुन से करते हैं परमात्मा, एक गुरु का रोल निभा रहे हैं अपने आप को गुरु न कहते हुए। ये कृष्ण के शख्सियत जो है, ये उनके उनका जो बड़प्पन है वो मुझे वैयक्तिक तौर पर बहुत भाता है। यूनिवर्स इज द डैम योर गुरु। लेकिन अर्जुन को जिस प्रकार से इस शोक से, इस मोह से उसको निकालते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे, वंदन है परमात्मा। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। इस कृष्ण भगवान को हम वंदन करते हैं, और इसलिए मैं आप लोगों से विनंती करता हूं कि भगवद गीता का जब भी अध्ययन करें तभी परमात्मा कृष्ण का, इस जगत गुरु का हम सम्मान करें, क्योंकि जो बात वो हमें कह रहे हैं बहुत अनूठी है। हफ्ते में मात्र 7 दिन में 1 ही घंटा कृष्ण को डिवोट करना है। लेट अस बी सिंसियर अबाउट इट, लेट अस बी टोटली डेडिकेटेड अबाउट इट। आप भजन में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, कथा सुनने को जाते हैं, कान पवित्र करने का धंधा वहाँ करते करिए। ये अध्यात्म है, इसको मात्र सुनना नहीं है, इसको आत्मसात करना है, हमारे जहन में उतारना है ताकि हमारा जीवन अच्छा बने। और ये मनुष्य देह हमें जिसलिए मिला है मोक्ष प्राप्ति के लिए, उस मोक्ष प्राप्ति का जो हमारा अल्टीमेट गोल है उसको हम सिद्ध कर सकें। कृष्ण ने अर्जुन की ये जो मन की जो गुत्थी है उनको सुलझाने का पूरा प्रयास किया और अर्जुन को ज्ञान देकर वो उसकी जो रेमेडी है, उसका जो सॉल्यूशन है, वह धीरे धीरे उजागर किया। और ये जो ज्ञान है वही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। दिस इज नॉट ए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, दिस इज ए ट्रीटमेंट कि जो दर्द है उसको जड़मूल से निकाल देने का, जो मोह का, शोक का जो है। और सबसे अच्छी बात भगवत गीता की जो हमें भाती है वो ये है कि अर्जुन युद्ध के मैदान में आकर जो विषादग्रस्त हुए हैं, अर्जुन का जो विषाद है, अर्जुन की जो डिस्पोंडेंसी है, उसका ही परमात्मा ने एज ए रॉ मटेरियल उपयोग करके अर्जुन के सामने फिनिश प्रोडक्ट जो रखी है, वो जो उनकी पूरी जो साइकोलॉजी है, वंदन करते हैं उनको। तो गीता में बहुत सारी बातें आती हैं, सेहत को कैसे अच्छी रखें उसकी भी बातें आती हैं, भोजन कैसे करना चाहिए उसकी भी बातें आती हैं। इन सब में जो एक बात उभर कर सामने आती है वो ये है कि गीता मोक्ष का शास्त्र है, आत्मविद्या है। भीष्म ने भी जब मृत्यु शैया पर थे तभी भीष्म स्तुति श्रीमद् भागवत में जो है बहुत अच्छी, अभी उसकी मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन वहां भी भीष्म ने वही कहा था कि हे प्रभु, अर्जुन जब भी कंफ्यूज थे, किंग कर्तव्य मूड बन गए थे, तभी अर्जुन की कुमति को, उनके कंफ्यूज्ड इंटेलेक्ट को आपने जिस तरीके से दूर किया है और उनको आत्मविद्या आपने प्रदान की है, भीष्म ने भी कृष्ण की स्तुति करके उनको वंदन किया था। और इसलिए गीता में भक्ति है, कर्म है, योग है, सब कुछ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये ज्ञान का शास्त्र है, आत्मविद्या का शास्त्र है जो हमें आत्मसात करना है। और इसके लिए टोटल डेडिकेशन, यू हैव टू गिव योर 100% टू इट, अनडिवाइडेड अटेंशन, जो व्यवसायत्मिक बुद्धि जो हमने दूसरे अध्याय में सीखा था, फुल्ली फोकस्ड अटेंशन यदि देंगे तो ये जो साधना है हमारी सफल होगी। और स्टेप बाय स्टेप भगवान ये राग शोक और मोह से संसार के बाहर निकालने की स्टेप बाय स्टेप बातें करते चले आ रहे हैं। दो प्रकार की स्पिरिचुअल साधना भगवान बता रहे हैं। पहला स्टेज है कर्मयोग, जो साधना का एक्टिव स्टेज है, और दूसरा है ज्ञान योग, कि जिसमें हमें अपने आप के साथ डायलॉग करना है, अनुसंधान करना है। पहला जो कर्मयोग है वो प्रवृत्ति मार्ग है और जो ज्ञान योग है वो निवृत्ति मार्ग है। कर्मयोग प्रवृत्ति मार्ग है, यानी कि निष्काम कर्म करते हुए कैसे हमारे विचारों की शुद्धि करना, कैसे चित्त शुद्धि करना, ताकि वी क्वालिफाई फॉर द ज्ञान योग, जो भगवान ज्ञान की बात हमें चर्चा करने वाले हैं, उस ज्ञान के लिए हमें क्वालिफिकेशन अर्जित करना है। आपको यदि PhD के कोर्स में एडमिशन लेना है तो मास्टर करना जरूरी है। बैचलर करो, मास्टर करो, फिर PhD में आपको एडमिशन मिलता है। इसी तरह ज्ञान योग में जाने से पहले निष्काम कर्म योग की भली भांति हमारे जीवन में यदि उतारेंगे तो ही हम ज्ञान योग के लिए वी विल बी क्वालिफाइड फॉर दैट, और इसके लिए तीसरे अध्याय में परमात्मा ने कर्मयोग की बात करके हमको तैयार किया, अभी चौथे अध्याय में वो ज्ञान योग की बात करने वाले हैं। दूसरे अध्याय में इस ज्ञान योग की बात ने भगवान ने करी है, कर्मयोग की भी बात करी है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है वो समझ लें कि कर्मयोग हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। कर्मयोग इज ओनली ए प्रिपरेशन फॉर गेटिंग इन टू ज्ञान योग, और इसलिए ये ज्ञान योग को सुपाच्य रीत से उसको यदि ग्रहण करना है तो तीन बातें हमने सीखी हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण यानी अटेंटिवली सुनना, बिल्कुल पूरा ध्यान लगाकर सुनना। जब भी हम अध्यात्म को सुनते हैं तभी इसके श्रवण के अलावा हमारे मन में और कोई विचार नहीं आना चाहिए, और कोई प्रवृत्ति हमारे हाथ में नहीं होनी चाहिए। इसलिए शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि सब्जी काटते हुए भगवद गीता मत सुनिए, भगवद गीता पूरी अटेंटिवली सुनना है, श्रवण। जो सुना है उसके ऊपर मनन करना है, यानी कि जो एक घंटा यहाँ हम अध्ययन करते हैं उस अध्ययन में हमने क्या सीखा, क्या पाया, कौन से विचार हमने पाए, इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे ये बातें हमारी पर्सनालिटी में, हमारी जहन में उतरने लगेगी, और ये जो प्रोसेस है उसको निधि ध्यासन कहा गया है। तो अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए, आत्मा का अनुसंधान करने के लिए श्रवण, मनन और निधि ध्यासन, ये तीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। तो कर्मयोग में ईश्वरार्पण बुद्धि से हमें सभी काम करना है, यानी हमारी हमारा जो भी कार्य है, ऑल ओवर एक्टिविटीज, इट इज टू बी सीन एज ए वर्शिप टू द गॉड, यद्यत कर्म करोमि तत् अखिलम शंभु तव आराधनम। और ज्ञान योग में हमें आत्मा के साथ अनुसंधान करना है कि जो हमें हमारे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण और हमारे शास्त्रों का सहारा लेकर हमें बता रहे हैं। कृष्ण ये दोनों बातों को अच्छी तरह से रखना चाहते हैं। दूसरे अध्याय में दोनों बातें उन्होंने करी हैं, लेकिन एक्चुअली सही बात करें तो भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग यदि आपने आत्मसात कर लिया तो भगवद गीता आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे पहले आपसे मैंने कहा था कि जब भी हम पीएचडी का थीसिस लिखते हैं तो ऊपर उसके एग्जीक्यूटिव नोट्स लिखते हैं ना, जैसे वो कॉरपोरेट्स में होता है, कोई प्रोजेक्ट आप सबमिट करते हैं तो उसके पहले कंडेंस्ड फॉर्म में एग्जीक्यूटिव नोट्स आते हैं। वो पीएचडी के थीसिस में भी आगे क्या आता है उसको मैं उसका ये भूल गया, व्हाट डू कॉल इट, हाँ जी एग्जीक्यूटिव समरी फॉर द मैनेजमेंट नोट्स, लेकिन पीएचडी के थीसिस में आगे कुछ लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर इट, सिनॉप्सिस, यस। सो भगवद गीता का दूसरा अध्याय जो है वो पूरी भगवद गीता का सिनॉप्सिस है, उसको यदि आत्मसात कर लिया आपने तो फिर यहां बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन अर्जुन भी नहीं कर पाए थे तो इसलिए तीसरा अध्याय शुरू हुआ अर्जुन के प्रश्न से। तो हम तो कौन से खेत की मूली, नो न्यूज न्यूज कास्ट आते हैं, न्यूज रीडर जब न्यूज पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, पहले मुख्य मुख्य समाचार ये है बराबर, फिर बाद में वो डिटेल में बताते हैं। इसी तरह दूसरे अध्याय में भगवान ने मुख्य मुख्य समाचार हमको सुना दिए, अभी एक एक टॉपिक को वो इलेबरेट करने जा रहे हैं। तो तीसरे अध्याय में निष्काम कर्मयोग की बात भगवान ने हमें करी, हमसे करी। अभी चौथा और पांचवा अध्याय जो हमारे सामने आ रहा है, तीसरे अध्याय में जैसे मैंने आपसे कहा कि निष्काम कर्मयोग की बात हुई क्या, और चौथे और पांचवें अध्याय में भगवान हमसे ज्ञान योग की बात करने वाले हैं। तो दूसरे अध्याय में कर्मयोग ज्ञान योग दोनों हो गया, अभी उसी की कमेंट्री आ रही है। और दो पूरे अध्याय भगवान ने इस ज्ञान योग के पीछे डेडिकेट किए हैं। और इसलिए जो चौथा अध्याय है उसका नाम भी ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा हुआ है। आइए विथ दिस फोरग्राउंड भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं। एज यूजुअल एक एक चरण में बोलूंगा, आप दोहराएंगे, फिर बाद में साथ में बोलेंगे। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगम्, इमं विवस्वते योगम्, प्रोक्तवानहमव्ययम्, प्रोक्तवानहमव्ययम्, विवस्वान् मनवे प्राह, विवस्वान् मनवे प्राह, मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्, मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। पूरा श्लोक में बोलता हूँ, फिर दोहराएंगे साथ में। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगम्, प्रोक्तवानहमव्ययम्, विवस्वान् मनवे प्राह, मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। साथ में श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगम्, प्रोक्तवानहमव्ययम्, विवस्वान् मनवे प्राह, मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। दोबारा श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगम्, प्रोक्तवानहमव्ययम्, विवस्वान् मनवे प्राह, मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इमं योगम, भगवान अभी देखिए ये चौथा अध्याय परमात्मा ने अपनी करुणावश सीधा अपने आप चालू कर दिया। तीसरा अध्याय पूरा हो गया, कर्मयोग की फलश्रुति बता दी, कर्मयोगी की क्या आनंदित दशा है उसकी भी बात बता दी, और अपने आप परमात्मा ये चौथा अध्याय शुरू करते हैं और तीसरे अध्याय के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। इमम योगम, ये जो निष्काम कर्म योग की बात अर्जुन जो मैंने करी, वह विवस्वते प्रोक्तवान अहम अव्ययम्, इमम अव्ययम् योगम अहम विवस्वते प्रोक्तवान, ये अव्यय यानी कि अविनाशी, कभी भी नहीं खत्म होने वाला योग, इसकी बात मैंने विवस्वान से कही ही। संस्कृत के विद्यार्थी प्रोक्तवान शब्द के ऊपर ध्यान दें, अहम प्रोक्तवान बराबर भूतकाल के साथ जुड़ा, मैंने कहा, और फिर क्या हुआ उसके बाद, विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने मनु से कहा, प्राह यानी कहा भूतकाल, और मनु हो इक्ष्वाक वे अब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाक को बताया, यानी भगवान इज डिस्क्राइबिंग द लिनिएज कि यह अविनाशी कर्म योग मैंने पहले विवस्वान यानी कि सूर्य को बताया, विवस्वान का अर्थ सूर्य है, कि मैंने पहले सूर्य को बताया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया, और फिर ये बात चली। आइए इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। कृष्ण का जो इंटेंशन है, कृष्ण की जो भावना है, वो जैसे आगे हमने चर्चा करी कि कर्मयोग के बाद ज्ञान योग को एलिब्रेट करने की है, लेकिन इसमें फॉर्मली अंदर उतरने से पहले, बिफोर एंटरिंग इनटू दैट पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर, ज्ञान योग में अपने आप को जाने से पहले थोड़ी सी डाइवर्जन करते हैं, थोड़ी एक छोटी बाजू की गली से गुजरते हैं, और इस अध्याय के जो पहले 8 श्लोक हैं उसमें 2 बातें भगवान करने वाले हैं। पहली जो बात है वो है गीता की स्तुति, ग्रेटनेस ऑफ गीता, यानी ये जो ग्रंथ की जो बात कर रहे हैं भगवान, यानी कि ये पूरी बात भगवान कर रहे हैं, करने जा रहे हैं बाकी की, उसकी स्तुति भगवान यहाँ कर रहे हैं, उसका रिलेवेंस क्या है वो बता रहे हैं। और 4th श्लोक से 8th श्लोक तक भगवान अवतार का रहस्य बताने वाले हैं कि मैं अवतार क्यों लेता, बहुत बड़ी बात, बहुत आनंद आएगा उसमें। अवतारवाद की बात करते करते तो इतनी खुशी होती है। एनीवे, वी विल डिस्कस इट व्हेन वी कम टू दैट। तो 2 बातें हैं ये शुरुआत के चरण में, एक तो गीता की जो महत्ता है उसको भगवान बता रहे हैं, और फिर बाद में भगवान हमसे बताएंगे 4 से 8 श्लोक तक अवतारवाद का रहस्य, और उसके बाद 9 श्लोक से हमें वापस ये ज्ञान योग की यात्रा पर परमात्मा ले जाएंगे। तो पहला टॉपिक जो है दैट इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ गीता, गीता का महात्म्य। कृष्ण कहना चाहते हैं कि गीता जो है वह वेदों का ही सार है, और जैसे हम आगे देखेंगे कि कृष्ण डज नॉट क्लेम द ऑथरशिप ऑफ इट, वो उसकी ओरिजिनलिटी क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, वो कहेंगे नॉर्मली इसको हम क्या कहते हैं, प्रज्ञा चोरी, दूसरे किसी से कुछ उठा लिया और अपने नाम कर दिया। और ये खास करके यूनिवर्सिटीज में ये जो PhD की जो थीसिस वगैरह लिखाए जाते हैं उसमें भी प्रोफेसर लोग जो होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट स्टूडेंट से पूरा रिसर्च वर्क करवाते हैं, वो बच्चे बेचारे इधर उधर ढूंढ कर ये लाते हैं वो लाते हैं प्रोफेसर को खुश करने के लिए, और फिर प्रोफेसर PhD की थीसिस लिख के अपना नाम डाल देता है, प्रज्ञा चोरी, प्लेग्यारिज्म। तो सिर्फ कृष्ण से हमें कितना सीखने को मिलता है, भगवान कृष्ण प्योर ज्ञान की बात कर रहे हैं एंड ही डज नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ इट। कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि मैं जो भी कह रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ, वो वेदों से लिया हुआ है। और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, किसी को पता नहीं है। वी कैन नॉट ट्रेस इट। अभी कृष्ण स्वयं परमात्मा है, बराबर। ये जो ज्ञान उन्होंने दिया है वो भी ब्रह्मा के मुख से जो प्रकट हुआ है वो परमात्मा ने दिया हुआ ही ज्ञान है। फिर भी परमात्मा कहीं भी उसकी ऑथरशिप, उसकी ओनरशिप, उसकी रॉयल्टी क्लेम नहीं कर रहे हैं। वो जो एट मार्क आता है ना, ट्रेडमार्क, कहीं नहीं है। तो क्या हुआ, ये ज्ञान प्रकट हुआ विश्व में, और परमात्मा जो थे वो ही एक्टेड लाइक ए ट्रांसमीटर, और हमारे जो ऋषिगण थे वो एक्टेड लाइक ए रिसीवर। और ऋषियों ने ध्यानस्थ अवस्था में ये पूरे ज्ञान को कैप्चर किया, उसको अक्षर देह दिया और हमारे सामने रखा। अभी मजा क्या आया कि अलग अलग ऋषि ने अपनी अपनी क्षमता के साथ जो जो फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को ट्यून किया, वो फ्रीक्वेंसी से उनको जो जो ज्ञान मिला वो ज्ञान उन्होंने हमें अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग तरीके से दिया। तो किसी ऋषि ने पुरुष सूक्तम दिया, तो किसी ऋषि ने श्री सूक्तम दिया। यानी हमारे सामने जो भी पूरा ज्ञान उपनिषदों के द्वारा या सूक्तम के द्वारा जो हमारे सामने रखा गया है, ये संपूर्ण ज्ञान उसी परमात्मा ने ट्रांसमिट किया हुआ है। अलग अलग ऋषियों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उसको रिसीव करके अक्षर देह देकर हमारे सामने रखा। दैट ग्रेट विजडम ऋषि हैव रिसीव्ड। तो वेद एक्चुअली इट वॉज ए रिविलेशन, इट वॉज नॉट एन इन्वेंशन, इट वॉज जस्ट अ रिविलेशन। उजागर किया गया है, किसी ने इसको इन्वेंट नहीं किया, इसलिए हमारे जो वेद हैं उसको अपौरुषीय के कहे गए हैं। किसी वेद के ऊपर किसी ऋषि की सिग्नेचर नहीं है। और मनुष्य को जो अच्छा जीवन जीने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें इनमें भरी पड़ी हैं। वेदर यू वॉन्ट मटेरियल प्रॉस्पेरिटी या तो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, आपको सांसारिक सुख चाहिए तो भी उसके विधि विधान वेदों में है, और यदि आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो वो भी वेदों और उपनिषदों से हमें बातें मिलती हैं। और ये बात गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है। और कृष्ण कहता है कि इतना वंडरफुल टीचिंग, इतना वंडरफुल ज्ञान जो है वह लोगों ने, इसमें लोगों की अभिरुचि कम हो गई, तो जो ज्ञान है वो ज्ञान का जो स्रोत है वो स्रोत कहीं कहीं बीच में ढीला पड़ गया, कम हो गया, तो बार बार उसको रीइन्फोर्स करने के लिए ये करना पड़ा। तो भगवान ने ही ये ज्ञान संसार को दिया, वो ज्ञान हमारी समझ से उसकी विस्मृति न हो जाए, इसलिए फ्रॉम टाइम टू टाइम ही हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिवाइविंग दैट नॉलेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। इसलिए कहीं ना कहीं परमात्मा कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर निकालते हैं और ये पूरे ज्ञान को वापस पॉलिश करके, उजागर करके हमारे सामने रख देते हैं। और महाभारत के इस युद्ध में अर्जुन को गीता सुनाने की जो तरकीब भगवान ने निकाली, द इंटेंशन इज द सेम। ये ज्ञान जो विस्मृति हुई थी उसको वापस अच्छी तरह से पॉलिश करके हमारे सामने, मनुष्य योनि के सामने रखा जाए ताकि हमारा कल्याण हो सके। यह परमात्मा का शुभ भाव। आगे आएगा, अवतार में जब भी बात करेंगे तभी ये बात आएगी। तो आई विल नॉट गेट इन टू दैट नाउ, लेट अस नॉट जंप द गन। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे दूं, ये कंस को मारने के लिए भगवान को अवतार लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? कंस कौन सी बड़ी हस्ती है? या तो रावण को मारने के लिए क्या रामावतार की जरूरत है क्या? नहीं, वो तो ऊपर बैठे बैठे कहीं से एक बिजली उसके ऊपर टपका देता, खटक करके गया वो। लेकिन अवतार भगवान इसलिए नहीं लेते हैं कि उनको कंस को मारना था या तो रावण को मारना था, वो तो साइड एक्टिविटी थी। एनीवे वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी कम टू दैट, बहुत आनंद आएगा उसमें। तो भगवान कहते हैं कि मैं आई एम कमिंग एज ए फंक्शनल जगत गुरु, कहते नहीं है, लेकिन हमें ये बात उनकी जो टीचिंग्स है उनका जो हमें सिखाते हैं, जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, उनमें से बात हमारे सामने फलित होती है कि कृष्ण का इंटेंशन ये है। और हे अर्जुन, मैं तुम्हारे द्वारा ये मनुष्य जात को ये पूरा ज्ञान बांट रहा हूं। और इसलिए भगवान ने गीता में कहा भी, आगे जाके आएगा, कि जो ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है, यानी कि जो इस ज्ञान को बांटता है वैसे लोग मुझे ज्यादा प्रिय है, वैसा भगवान ने भगवद गीता में ही कहा है। मेरे हिसाब से भगवान कहते हैं कि सभी सरीके हैं, लेकिन उनमें भी मेरे जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे विशेष प्रिय है। आई लव पीपल हु प्रोपगेट गीता मोर। और शायद कृष्ण का वह प्रेम पाने के लिए ही आपके सामने बैठकर यह धंधा मैं भी कर रहा हूं। इसमें मेरा स्वार्थ है कि कृष्ण की कृपा बरसे क्या, सो दैट कृष्ण लव्स मी मोर, और आई लव यू मोर एंड आई रिस्पेक्ट यू मोर, आपका मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, इसलिए कि यू आर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू। यदि आप न होते तो ये क्लास न होता तो कृष्ण की भक्ति मैं इस तरीके से नहीं कर पाता। तो कृष्ण की भक्ति करने की जो सुविधा आप लोग मुझे प्रदान कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबको वंदन करता हूं। आई लव यू। હું જ્ઞાન નથી આપતો, જ્ઞાન કૃષ્ણ આપેલું છે, હું તો ખાલી પ્રેષણીઓ છું, મેં સિર્ફ પરોસતા હું બસ। વો ડિશ તો ભગવાન ને બનાકર ભેજી હૈ, બહુત અચ્છા પિઝા બનાકર ભેજા હૈ, ગરમ ગરમ મેં આપકે સામને રખતા હું લાકર વહાં સે, બસ ઇસસે જ્યાદા મેરા કોઈ રોલ નહીં હૈ, મેરી કોઈ અહેમિયત નહીં હૈ, આપકા ટોપિંગ હૈ, ટોપિંગ માધ્યમ તો શાલા બસ ટોપિંગ હૈ। बाकी उसके ऊपर थोड़ी बहुत वो फ्लेक्स फ्लेक्स वगैरह डाल के आपको देता हूँ थोड़ा स्वाद अच्छा बनाने के लिए, वो थोड़ी थोड़ी इधर से उधर से थोड़ी चटनी वटनी डाल दी, ठीक है। कृष्ण की थैंक यू। बस हम सबका यही मकसद है कि भगवद गीता का हम सब यहाँ साथ में बैठकर सयाध्यायी के रूप में अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें। और इसलिए मैं आपको बार बार हाथ जोड़ से नम्र विनंती करता हूँ कि हफ्ते में मात्र एक घंटा एक्सक्लूसिवली फॉर दिस एक्टिविटी दीजिए, मन में से दूसरी सभी बातों को निकाल दीजिए। देखिए जीवन में कितना परिवर्तन आता है, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ आपसे, I am telling you from my own experience. Anyway. ये सब हम सब के पूर्व जन्म के किए हुए सत्कर्मों का ये प्रारब्ध का फल है कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है, परमात्मा ने रखी है और जिसके हम सहभागी हैं. वी आर बेनिफिशियरी. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अवर पास्ट गुड डीड्स. कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में सत्कर्म किए होंगे, ये प्रारब्ध की वजह से ये हमें हमारे सामने बात आई. नहीं तो कितने लोग हैं, कौन आता है गीता में? Why I am elaborating on this is, भगवान यहाँ गीता का महात्म्य समझा रहे, लेकिन मैं आपके सामने ये इतना खुल के इसलिए बता रहा हूं कि let us consider ourselves as blessed souls. परमात्मा की हमारे ऊपर एक कृपा हुई है और परमात्मा के इस कृपा के हम अधिकारी बने हैं, तो हम अच्छी तरह से ये हमारा दायित्व है उसको हम निभाएं. एनीवे, सो गीता ये वेदों का ही रिवाइवल है. गीता का जो महात्म्य आता है उसमें एक श्लोक बहुत अच्छा है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत. कृष्ण सी यहां भी क्या क्या, क्या बात है. देखिए, कृष्ण मात्र एक ग्वाला है, मात्र ये दूध को दूता है. गीता का कहां से आता है? उपनिषद रूपी गायों से. यानी उपनिषद रूपी गवों को दोकर ये दुग्ध कृष्ण हमें देते हैं. देखिए, अभी कृष्ण भी अपने आप को मात्र इस ग्वाला के स्वरूप में रख रहे हैं, बराबर. तो कोई भी कहे कि ये गीता का मैं वो हूं, वंदन ही करेंगे उनको क्या. और इसलिए भगवद गीता के सभी चैप्टर्स के अंत में आता है, इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे बराबर श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु. यानी श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु, उपनिषद से जो आया हुआ ज्ञान है. तो इस चौथे अध्याय के पहले तीन श्लोक जो है वह इस गीता के महात्म्य के लिए डेडिकेट किया हुआ है. अहम इमम योगम प्रोक्तवान अव्ययम योगम, मैंने यह अव्यय योग को कहा था. पहले ये बात मैंने वेदों के द्वारा कही थी और अभी यही बात मैं गीता के द्वारा दोहरा रहा हूं. खाली नाम बदला है, लेबल बदला है. इट इज द सेम ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल. सो अहम इमम योगम प्रोक्तवान. सी लुक एट द ह्यूमिलिटी ऑफ कृष्ण. मुझे तो इसी के ऊपर कृष्ण के ऊपर फिदा होने का मन होता है कि इतने बड़े सक्षम होते हुए भी इज एब्सोल्यूटली डाउन टू अर्थ. विवस्वते प्रोक्तवान, आई रिवील्ड इट, आई रिवील्ड दिस विजडम टू सूर्य. विवस्वते यानी सूर्य. अभी यहां एक बात को देखें, भगवान ने यह बात सूर्य से क्यों कही? सूर्य सृष्टि के पोषक हैं, बिना सूर्य के ये पूरी सूर्यमाला नहीं चलेगी, ये सारे ग्रह का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा. इस पृथ्वी पर ये जो जीवन पनप रहा है ये सूर्य की वजह से है. और ये जो हम कहते हैं ना कि ये जो ज्ञान जो दिया जाता है वो अधिकार भेद से दिया जाता है, अधिकारी को दिया जाता है, यू हैव टू क्वालिफाई फॉर इट. और ये सूर्य से क्यों कहा? कर्मयोग की बात जब भी करने की आई तो सूर्य से क्यों करी? क्योंकि भगवान को मालूम था कि सूर्य ही ऐसी एक शख्सियत है जो इस कर्मयोग को भलीभांति निभाएगा, निष्काम कर्मयोग को। प्रातः समय पर सूर्योदय के टाइम पे सूर्य बराबर बराबर उगता है, राइट? कभी आपने देखा कि सूरज ने आलस की, नहीं नहीं आज तो जाने दो यार, आज संडे है, जाएंगे 10 बजे, क्या फर्क पड़ता है? नेवर, बराबर। नॉट ओनली दैट, उनकी पंक्चुअलिटी देखिए, उनकी रेगुलर ये देखिए। पंचांग लेकर आज से 5 साल के बाद ए पर्टिकुलर दिन को सूर्योदय कितने बजे होगा आप प्रिसाइसली बता सकते हैं? यस, नॉट टुडे, नॉट टुमारो, इवन आफ्टर 5 years, 10 years डाउन द लाइन, ऑन ए पर्टिकुलर डे सनराइज और सनसेट कब होगा वो आपको आज भी पता है। दिस टॉक्स अबाउट सूर्य की जो पंक्चुअलिटी है, सूर्य का जो कर्मयोग के प्रति जो डेडिकेशन है, परमात्मा जो निष्काम कर्मयोग हमें सिखाना चाहते हैं, वो पहले एक ज्ञान उन्होंने सूर्य को दिया। अच्छा, सूर्य जब भी सुबह उगता है तभी कोई एक्सपेक्टेशन लेकर आता है क्या? चलो मैं उगा तो तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, तुम, मैं तो इतना उग कर सामने आया तो क्या तुम उठ के ब्रश करके चाय भी नहीं पियोगे क्या? कभी एक्सपेक्ट किया सूर्य ने? कभी सूर्य ने आपसे कहा कि चलो भाई आके मुझे आकर अर्घ्य दे दो? नहीं, आपको देना है तो दो, आपको पूजा करनी है तो करो, नहीं करा तो भी मैं तो आने वाला हूं, अपना काम। पानी को ऊपर लेकर बादल, बादल से वापस पानी बरसना, ऋतुओं का जो ये जो संचार है, सब कुछ सूर्य की वजह से होता है। भगवान ने रचना करके हमें प्लांट्स दिए, पेड़ पौधे दिए, जिसमें फोटोसिंथेसिस करने का काम भी उन्होंने सूर्य को सौंपा कि भाई तुम ये करो ताकि ये पूरी जो सृष्टि है उसको ऑक्सीजन मिले तो ये पूरी सृष्टि जिंदा रहेगी। यदि सूर्य ना होते, ये फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो हमें ऑक्सीजन कहां से मिलता? कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, जो पूरी सृष्टि को बनाए रखने की जिम्मेवारी सूर्य को सौंपी है भगवान ने। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, ये कभी भी ये नहीं होने वाला, अव्यय योग जो है वो मैंने सबसे पहले सूर्य को कहा, क्योंकि सूर्य इसका अधिकारी है। तो हम इसी इस बात को सीखें कि यदि हमें परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करना है, हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी है, तो हमें भी सूर्य के जैसा कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी बनना होगा। सूर्य इज एन आइकॉन फॉर अस, हमारा रोल मॉडल सूर्य होना चाहिए। हम काम कैसे करें? सूर्य की तरह करें। यू आर पंक्चुअल, यू आर नॉन रिलेंटिंग, यू आर कंसिस्टेंट, रोज उगना है। सी, पंक्चुअलिटी और कंसिस्टेंसी दोनों चाहिए। पंक्चुअलिटी ने आपको टाइम पर आना, और कंसिस्टेंसी यानी बार बार टाइम पे आना, रिपीटेडली। सो पंक्चुअलिटी, कंसिस्टेंटली, निष्काम कर्मयोग, डूइंग एवरीथिंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ये जो सीख परमात्मा ने सूर्य को दी है वो हमें सूर्य से लेनी है। और इसी पंक्चुअलिटी इज ड्राइविंग मी टू टेल यू कि अभी टाइम टू पॉज। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु।